الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة ربنا ليضلوا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ولقد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيلا الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة دايول سما سفاردا سورة یونس آیت نمبر 88 ات آتی آیم نمبر آیات دے موسیٰ علیہ السلام او دا غد قوم چیاغ فرعونیانو قبطیانو داغی واقعہ تفصیلی شروع فرعون تکبر کڑے او پزمکا کی د مصر په ځمکه کې زورور وو خو چې کم ځوانانو ته الله ایمان نصیب کاوه نو هغوی ایمان راوړو بهادران هغی سره یره هم ور سره وا د فرعون او دغه د وزیرانو غو سره د یری او دی فرعون چې زورور وو په مصر کې خداغه د یری باوجود بیا هم ایمان راوړو. وزدلتا موسی علیہ السلام وی زما ربا تا دی فرعون ته مال ورکړی زینت نمایشتی ورکړی دی پا جوان دا دنیا کی عقوبت دا دی چی دا گمراه شوستا دا لارینا وی مونگ سر مال دولت نشته دی ارچا تا مواز خلنی ولی دا ارچا نسوال قو سنشته دی رزق درک نلگی تا دی دا مال ورکڑه دی دا دی پا وجه دی دا دین نوا اختلال. فرمائی وقال موسی اوی الموسی علیہ السلام ربنا ازمونگ ربا انکا آتیت فرعون بشکتا ورکڑ دے فرعون تام وملأه او داغ وزیرانو تا داغ مشرانو تا زینتا ڈول ڈال نمائش و اموالا فی الحیات الدنیا او مالونا فدی جوند دنیا کی ربنا ایز منگربا لی ذلو عن سبیلک خلق وڑا استاد دینا ددی مال پا وجہ باندی استاد دین خلق آڑی موسیٰ علیہ السلام ویل چی ایز منگا ربا تا فرعون لمال ورکڑے دے دا خلق گمراہ کئی دا مال دولت زور دے نمائشت ور سرا منگ سرا مال دولت نشت دے دیلتا مال ور کڑے دے عاقبت دارا ہوا تو چی خلق گمراہ کلو پخ پلم دا دی نوا اختل ربنا لیو ذلو عن سبیلک رب زمونگا دیستا دلاری نخل کڑی خلق گمراہ کلل لی ذلو دی دفارا چی گمراہ کی دی دفارا چی گمراہ شی ان سبیلی کستا دلارینا کتا دا سی مانا وکڑا چی اللہ تاولا مال ورکڑے زینت جون دا دنیا دی ورکڑے ربا لیو ذلو ان سبیلی دے دا پارا چی گمراہ شستا دلارینا نو دا پا رب باندی اعتراض دے ندا سی ندا دا لام علتی نده دلتا دا لام دا فارا دا عقوبت ده لیو ذلو عن سبیلک ده دا فارا چی عقیبت وگرزیدو دا دی گمراهی یعنی مال دی ورلور کرده ده او دا مال دا دی دا فارا دا گمراهی سبب وگرزیدو انجاب دا شو چی دی گمراه شل تا شکر پاگا مال بندی ادان نکلو یا دا لام دا کیف مانا باندره پا مانا دا کلک فاتی که دو لیو دلو عن سبیلی که لیو ثبتو علت دلالا مضبوط شو پا گمراحی باندی دیو جنا زیاد خلق چیاغا غریبانانی روٹی درک ورکن لگی لگی پیسی ور تراشی نو آغا بیا سر لاندی کڑک پی اوچتی کڑی دی تکبر مکوا دا دا اللہ خاصا دا اللہ ستانا دا مال غستے ہمشی تلاس خیرے دے پلکاو ریالو نبا در سرائی سور دی بعد سل ریالو تا بلاس نیچے مال قرز راکا دیو جنا تکبر چرتا ونا کیز لکی لوی رانو ری اللہ ستا مال دے تارا کڑے دے دیکی زما حس قسما سکمال ندے اللہ تارا کڑے دے نزکوی ربنا لیو دلو عن سبیلی که زمونگ ربا دید فارا چی دا خلق وڑی استا دلارینا ربنا ربنا تقمس على اموالهم زمونگ ربا ما سکا مالو نددی ما هو کا على اموالهم فمالو نددی باندی اغا مالونو نے اثر ختم کا او بیا دغا شانتی وشوهم وشدد علا قلوبهم سختی راولا پزلونو ددی باندی بیا دغا شانتی وشوهم مپسرین ذکر کئی موسیٰ علیہ السلام خیری وکڑی اللہ مالونو ختم کا سمودا پس داغی دا مال نا گٹا جوڑا شوا په زمانہ د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی کی دا غالبا د عمر رضی الله تعالی عنہ نوسه ده دا هغه په زمانہ یو ځکه انډی بیا مونږ دی شو هغه چې ورته وای چې هغه وکټل هغه نه د نګټه جوړه شوی و شاید مورخین ذکر کوي کې ده شی دا داغه عذاب اثرات دی الله دا غمالنا اثر ختم کرے ہو نوی وشدد علا قلوبهم دا اغا زمانوا امام ابو حنیفہ رحمه اللہ تعالی دا 20 کالو پا عمر کی ہو فلا یؤمنو دیمان نراوڑی حتی یرو العذاب الالیم تردی چوینی اغا عذاب دردناک عذاب دردناک وینی خو بیا پیدا نور کئی پا وقت عذاب کی بیا ایمان منجی نده عند الغرغرا زنکدن دی شروع دی بیا توبی و باسا بیا توبه کار نکئی عذاب راغی بیا توبی و باسا بیا ستا ایمان معتبر نده اغا بیا کار نکئی لکر اس ترازی آل آن وقد عصیت قبلو پر اون غٹی کلمی ویلی اللہ ورتوی وز در تزیاد شما مخ کی خوتا نافرمانی کولا نو چکلا زنکدن شروع شو عذاب راغی نو بیا توبہ آغا فائدہ ندر کئی قال قد اجیبت دعوتکما نو ویل اللہ میرا بان پتحقیق سرا قبول اکرام قبول شوا اغا دعا استاسو دا دوانو فستقیما نو پستاسو مضبوط ودری گئیم استاسو دا دوانو دعا قبول شوا سوال لے دعا خو یوازی موسیٰ علیہ السلام غختی وا نو سنگوی چی استاسو دا دوانو دعا قبول شوا الجواب دعا موسیٰ علیہ السلام کری وا خو امین فی حارون علیہ السلام ویلے ہو دے وجنہ حدیث کی رضی آمین دعا دا پا دعا کی اخفا فکار دا داغی پا نیز باندی پا ورو باندی ویل علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اغزی گر کردے دا حدیث وی آمین دعا ان آمین دعا دا موسیٰ علیہ السلام دعا وغوختا حارون علیہ السلام پی آمین ہوایو نو آمین سرنوی یا دغا چی سوال داده چی امین خودل تا ذکر نشو تا دی وجه نا چی امین پا پتا باندی ویل فکاری دا بعضی علماو پا نیز باندی اختلاف پا خپل زی اختلاف منگا نچیرو ادا علماو کارده مفتیانو کارده شویخو کارده نو امین خودل تا نده ذکر شوی دا زکا زمون شیوخ ذکر کئی چی دا پاورو باندی ویل فکار دی نو زکا دلتا نده ذکر شوی یا تسلیه دا دی وجه نا ذکر شوا چی حارون علیہ السلام پا دی دعا باندی رازی و سور توحا کی هم ذکر کئی ازنا دا ربهو ندان خفی زکریا علیہ السلام پا رب تا آواز وکو پاورو باندی پا پتا باندی دعا پا پتا باندی غوالا فورو باندی غوالا اغا بستا دعا قبلی گی مانزه کی ودری گا پا جزه باندی دری خبری یادی گئی پختانو دری خبری کار سوک دا خبری آوری دری غٹی غلطیانی زنگو پختانو رونو کی دی مانزه په دوران کې چې دې کله پاسی نو ما تا ورته پښتو کې شوړه وای شوړه به نه ولي دا زاده وای د الله د پاره کوي خره ډیر بد ښکاری معمولی غونتی لاس دې چې دې لمن ته زور کوا دا زاده وا هغه یو ځکه خلک قصه بیان نه وای چرته پلار شوړن ختی وا نو زوی بس رسته ولاړ هغه تیر آزاد کړه هغه تر تا شو چې غصه شو وردا چورې تا دا حرکت وګو هغه زر بیرته په لاس باندې بیرته ورنه باسلی چې دا په دې خفه کېږي نو زه بیرته به خپل ځای ته ورسوم نو دا کار مه کوئ خپل ځان ځینې سړی به شی بهن ختی خمسه نه لري کوي روان به یه لکه څه چل دی لاس لږ وړه ده لمن کته که سړی بدې ښکاري مانځه کې رابره شوې بره کېږي په دغه ټیم کې لمن ته زور وکړه بیا به خلک دا پسې نارې نه وایي چې پیچې دی کو او دوی مدا خبره دوی مدا خبره یاده که اکثر زمان پختانه پا پوزه که گوته وی منزه که با ولاری اون پا پوزه که با گوته وی کاروائی بی شروع کری مال براو باسی بیا پتنه لی که پا قالی نه پوری کو که خواتا پا بستره که ناسو که پا غی پوری کو داشه مکه و همم تنوزا پاک سونه و بل د دې احتیاط کوه روټۍ ته کینی ځان ته لږ شیشه کې ګوره هسې نه په بریتو باندې یا په مخ باندې یا په شونډه باندې دا زیړ مال پروت وي نو خواته رسه څوک روټۍ ته ناست دی نو هغه غریب باندې روټۍ اور اسکور شي خپل ځان ته لږ عین کې ګوره اکثر عینونه لګېدلیم دي چې زه پاک یم او که نه بیا روټۍ ته کینه درې مدا خبره واوره خپل ځان خیال ساته درې مدا خبره چې اودس مات کوي نو بیا مړز له دوړن کې مو ورکوه چې دې خوا په لارې روان یي او خلک درته ګوري اودس دې نه ټینګیږي دیوال ته ودرېږه دې خوا مه راځه ښه اودس وچ که بیا را روان شه نو دې به قیسې هم پکې روان وي او دا ترنګه ترنګه به کوي او را روان بهوي مه کوه دا شی دا عادتونه د ځان نه لرې کوي په دې باندې ټول پاکستاني بدنامېږي که هر ځای کې څوکي په پاکستان کې کدل د سعودي عرب کې هر ځای کې ای دا د تونه ځان نه ختم کا دا د خیر خوای د فارمې خبرې وکړې ستاسو نو زکدل ته وی قال قد جیبت دعوتکما ویل فتغ سرا قبول شو ستاسو د دوانو دعاګانی فاستقیما پس مضبوط ودرېږه په خپل توحید باندې ولا تتبعان سبیل الذین مور پسې کېږه فلاره دا کسانو لا یعلمون چې هغه نه پوهېږي فتاب تکلیفون رازی کلت مسئله دا توحید بیانه تا تا بخلق کنزلی کئی بدی ردی بوی خلق بخبری کئی تا بخبل توحید باندی کلک ودرگا پناکار خلقو پسی مزا پا غچا پسی مزا چا غنفویی داغی اتبا مکوا آغی پسی مزا مولانا کار دی دا موی چی فلانه مولا چی دا کار کئی ننا نبی علیہ السلام پسی دا اغتا تصویر لی قران تا تسویل دی حدیثو کی سرا غلی دی پاغي پسیزام زینب کی دام وای یرا وای دا خبره ما منه دا پن پیره دی پری دا پن پیره راشا قران او حدیث نه خلاف خبره زما دیوال پی ولا مونږ به کوشش کو س قران کی راغلی س حدیث کی راغلی عقب مونږ بیانو نو زکا دلتا وی مور پسی که گا فلار دا کسانو چه غا نپویگی و جاوزنا بی بنی اسرائیل البحرا تیر کلمونگا بنی اسرائیل پا بحری قل زمبان دی پا اتباهم فیرانون و روان شو پا دپسی پیران و جنوده او دا غلق کر بغیل دا وجی دا زدنا و عدوا او دا وجی دا دشمن اینام فرعون موسی علیہ السلام پسی وتو خلقو بکری کیول زمون د اختر روز دا لور باویل بابا ما بزان سره بوزی بچه وی زبم زما هر سړی خوشالی گی زمون د اختر دے فرعون اعلان کړو سول لاک پوج پکار دے د دغی ورزی د فاران نن بمونگا موسی او د غمرګری وجنو روایت کی راضی آٹھ لاکھ کسان یا بارہ لاکھ یا سولہ لاکھ یا چودہ لاکھ دمرہ خلق رہا ہوا تو موسی علیہ السلام نور تفصیل بخپل بځه شوه دی آغا چې کله بحر قلزم ته ورنږدې شو بنی اسرائیل وای مونږ خو ګیر کړې شو د دې فرعونان راغلل آغا وای انما یا ربی سیهدین زما سره زما رب دې ما ته بلار خی ما ته چې لارو خو دلا تاسو به په ما پسې راځي مې ریږي بحر قلزم ته امسار واچیلا دولس قبیله وی دولس لاری جوړی شوی ور روان شو په دغه کې دیو تی وتلو التی پیراونیان را ورسیدل اغي ورغلل اغي چې کلا د بحر قلزم ته ورغلل اولنې سړی اغا اخیری سر ته ورسید او چې کما اخیرانه سړی وو اغا وکته ورکو شو په دې ټیم کې فرعون خنزیر ته وګوره فرعون ور روان شو دریاب کې خلکو ته وایي خپل لښکر ته وایي وګورئ زما عظمت ته کنه څومره د غرونو منګې اوبه مې ودرولې دي وایي زما د عظمت ته وګورئ سې زما بچی نه منئ د اوبو ته وګوره غرونو په مقدار اوبه مې ودرولې دي د دې نه مخکې یو اسرائیلي روایت دی ګورئ هسې نه وایي چې ده ویل چې حدیث دی اسرائیلي روایتو کې راغلي دي وی جبریل امین راغی فرعون ته ویل فرعون ستا دغه چا بهره کې څه خیال دی چې د مالک خوري امس کی بیا دغه نه پرمانی کوي وای ته بهره کې ته څه دفلایې هغه غرق کېدل یې پکار دی کنه ډوبېدل په اوبو کې ور ډوب کا تبای کا غرق کې کا د مالک مال هم خو بیا دغه نه پرمانی کوي دسخط وکا دسخط دې واغستو د کډو ویدو ټیم کې وای دا جبرئیل امین راغی ویل استاد د سخت دی تا د خپل رب نه فرمانی کړی دا هغه غرق کېدل ډوبېدل استاد د وینا مطابق نن ستا سره کیږي هغه به ډیر ناری والی غډي غډي کلمې له بے فائدہ چرته ورکولا فتباهم فرعون نور پسې شو دا فرعون و جنوده دا غلخ کر بغی و عدوا دا وجی دا زدنا او دا وجی دا دشمنینام هغی کی وروان شو حتا اذا ادرکه الغرق تر سوچ ورسیدو دے غر کی دو تا دخلی پوری وب ورسیدی نو فرعون بیا غڑی غڑی کری می ویلی خو بیا چرتا پیدا ورکولم حتا تر دی پوری اذا ادرکه الغرق چلان دکلو دلرا غر کی دو نو قال دویلو آمن تو ما خو ایمان را وڑی دے انہو شان دخب بری داد لا الہ نشت دے لائق دا عبادت الا الذی مگر غزاد دے آمنت به بنو اسرائیل چی من روڑے پاغی باندی بن اسرائیلو وانا من المسلمین او زد مسلمانانو نیمام پاغا ٹیم کی بیا کلمہ ہوئے لخو بیا کلمہ فائدہ چر تورکی الکم مخکی خطاویل انا ربکم الاعلا ما نمت لکم من الہ غیری خو بیا دغا ٹیم کی اگدی اگدی کلمی ویلی گورا آمنت انه ها بندی الٹا پیش دیرا کگا لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین ټول مدونه راغلی دی غټی غټی کلمې ویلې خو بیا فائدہ نه ورکولا بے فائدہ چرته ورکولا الان لا ورته الوسو وس دی کلمه ویلا مخکې چرته تلې وی وقد عصيت فتخيف سرتا خنا فرماني كليوا قبل مخكد دينا وكنت من المفسدين او توي د فساديانونا بي بدن الله رويستو اپو چت زبان دي واچاو دخل کو د عبرت د پارا بن اسرائيل ويل پرونه ور کېدل او غټ بادشاہ دې چرته غر کې بن اسرائيلو د الله دومره غټ احساناتو بیا هم په هغې کې په شک کې و الله فرعون په اوچت ځای باندې وغورځاو بن اسرائیلو تماشا وکړئ وګورئ دا د هغه هغه بوټۍ ده مړ دی مردار دی ستاسو د عبرت دپاره تماشا وکړه چې دا هغه کس ته چې ویل انا ربکم الاعلى بیا فاليوم ننجیکا د دې تفسیر به بیا ان شاء الله سبا کو بیا. وقال موسى والموسى عليه السلام ربنا زمغ ربا انك اتيت فرعون بشغت وركلي فرعون تا ملا وملاه او وزيران وداغت زينتا نمائش دول دال واموال ومالنا في الحياه الدنيا فجلد دنيا كي ربنا زمغ ربا ليذل عن سبيلك دي دفرا چي واودي استاد لارينا يا دي دفرا چي والي نور خلق لرستاد دين ربنا تقوم سلام عليهم اذا من غربا ما هو كامل نددي ما سكامل نددي واشدد على قلوبهم سختر ولا فضل نددي باندي فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم دي ما نروني تردي جويني عذاب درناك قال قد وجيبت دعوتكما ويلو پتغسر قبول شود واستاسو ددوانو فاستقيمانو تاسوك لك ودری گئی بتوحید ولا تتبعانی تاسو مور پسی کی گئی سبیل اللذینا پلار دا کسانو لا یعلمون شغنفویم وجاوزنا بمن اسرائيل او مونگا تیر کلو بنی اسرائيل البحر پا بحر باندی پا دریا بانی فاتباهم فراونو نور پسی شو پا دپسی پیرون و جنودوه او لخ کرداغو بغیان دا وجی دا بغاوتنا دا زدنا و عدوان او دا ظلمنا او دا دشمنینا حتی تردی پوی ازا ادرکه الغرقو دی چې لاندې کړو د لغر کېدو قال نو د ویل عملت ما خو ایمان راوړې دی الله شان د خبرې دا دی لا اله الا الذي چې نشته دی لایق د عبادت مگر هغه ذات دی آمنت به بنو اسرائیل چې ایمان راوړې په هغه باندې بنی اسرائیلو وانا من المسلمین او زه یما د غړی خودونکو نه الله ته Спасибо.